Book 2 9 Now أيام الأسبوع Semain tagoj الاثنين La lundo الثلاثاء La mardo الأربعاء La mercredo. الخميس. La giaudo. الجمعة. La vendredo. السبت. La sabato. الأحد. La dimancio. الأسبوع. La semaino. من الاثنين إلى الأحد. De lundo gis dimancio. اليوم الأول هو الاثنين. La unua tago estas lundo. اليوم الثاني هو الثلاثاء. La dua tago estas mardo. اليوم الثالث هو الأربعاء. La tria tago estas mercredo. El yom al rabia huwa al khamis. La kvara tago estas jaudo. El yom al khamis huwa al jumu'a. La kvina tago estas vendredo. El yom al sadis huwa al sabt. La sesa tago estas sabato. El yom sabia huwa al ahad. La sepa tago estas dimancho. El esbua fihi sabata ayam. La semaino havas sep tagoin. Nahnu na'mal khamsati ayamin faqat. Ni laboras nur kvin tagojn.